Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 października, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W czasie kampanii wyborczej nastąpił szereg błędów ze strony Prawa i Sprawiedliwości, przyznaje to sam prezes PiS Jarosław Kaczyński. Trwa obława na mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 6-latka w Gdyni, Karwinach. Niemiecka policja przeszukała mieszkanie Tunezyjczyka, który utrzymywał kontakt z terrorystą z Brukseli. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że podczas kampanii wyborczej popełniono szereg błędów, które należy przeanalizować. Jarosław Kaczyński wziął udział w otwarciu 9. Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów Gazety Polskiej w Spale. Dodał, że w ostatnich latach zmieniła się struktura elektoratu. Polityka jest akurat szczególnie obciążana ryzykiem błędów, bo to jest taka dziedzina, gdzie poziom niepewności decyzji, ich skutków jest wysokim, ale przede wszystkim Polska się rzeczywiście zmieniła i zmieniła się także struktura elektoratu. Zmieniła się w ciągu tych ostatnich kilku lat i ten proces prawdopodobnie będzie trwał. Musimy to brać pod uwagę. Prezes dodał, że przedmiotem zainteresowania służb specjalnych powinny być przyczyny i mechanizmy powstania pewnych formacji politycznych. Mówił, że należy zadać pytanie, na ile nasze życie publiczne jest autonomiczne wobec sił zewnętrznych, na przykład Niemiec i Rosji. Obronę programów wsparcia, przede wszystkim dla rodzin i seniorów, zapowiedział w rozmowie z tygodnikiem Solidarność prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że będzie realizował to, do czego się zobowiązał. Po to ludzie mnie wybrali po raz drugi w 2020 roku, żebym pracował dla Polski, dla nich. Ja występowałem z określonym programem. Na pewno jeżeli będą jakieś próby porzucenia dotychczasowych obszarów, choćby w zakresie właśnie inwestycji czy budowania bezpieczeństwa Polski, obronności, to na pewno tam będę wchodził w dyskusję, zwłaszcza, że i konstytucyjnie, i tradycyjnie to są obszary prezydenckie. Prezydent w przyszłym tygodniu rozpoczyna powyborcze konsultacje z partiami politycznymi w sprawie utworzenia rządu. We wtorek spotka się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej, a w środę z Trzecią Drogą, Nową Lewicą i Konfederacją. Policja szuka Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo 6-letniego chłopca w Gdyni, Karwinach. Ciało dziecka znalazła jego matka w mieszkaniu przy ulicy Górniczej. Policjanci podejrzewają, że zabójcą jest ojciec, 44-letni marynarz. Trwa obława na sprawcę, mówi starszy sierżant Piotr Pawłowski z gdańskiej policji. Nad sprawą pracują kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy weryfikują zdobyte informacje, aby jak najszybciej zatrzymać sprawcę tego przestępstwa. Został ogłoszony alarm dla policjantów z garnizonu gdyńskiego oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy szukają osoby mogącej mieć związek z przestępstwem. Do pomocy w poszukiwaniu sprawcy angażowani są także policjanci z sąsiednich województw. Policja w Dreźnie przeszukała mieszkanie Tunezyjczyka, który utrzymywał kontakt z terrorystą z Brukseli. 4 dni temu Salemel zastrzelił w stolicy Belgii 2 Szwedów. Potem wysłał kilku swoim mieszkającym w Niemczech rodakom film, w którym chwalił się przynależnością do Państwa Islamskiego. Jak donoszą niemieckie media, w Dreźnie przeszukano mieszkanie mężczyzny, będącego jedną z 26 osób, którym islamski terrorysta rozesłał wspomniany film. We francuskim Nantes zatrzymano wcześniej Tunezyjczyka, który też miał współpracować z zabójcą. Z ustaleń śledczych wynika jednak, że mężczyzna z Drezna nie jest ani współsprawcą, ani radykalnym islamistą. Zarzeka się, że nie ma nic wspólnego z Abdesalemem L., ale faktem jest, że miał jego numer, dodał rzecznik saksońskiej policji. Film, w którym terrorysta chełpi się swoją przynależnością do ISIS, został wysłany do 11 osób w Belgii i 15 w innych krajach, w tym także do 3 osób w Niemczech. W poniedziałek Abdesalem El zastrzelił w Brukseli 2 szwedzkich kibiców drużyny narodowej, a 3 ranił. Jak się okazuje, sprawca wykorzystał luki w europejskim systemie azylowym. Mimo że był dobrze znany władzom, udało mu się miesiącami działać w ukryciu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Europejska Agencja Kosmiczna we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną wybrała eksperymenty polskich firm, które mają szansę być zrealizowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jedne z najważniejszych kryteriów dotyczyły czasu, jaki jest potrzebny na ich realizację, wyjaśnia prezes Polskiej Agencji, profesor Grzegorz Wrochna. nie możemy zbyt dużo zawieźć na stację kosmiczną, mamy ograniczenie na wagę, nie możemy za dużo zmieścić na stacji kosmicznej, mamy też ograniczenie czasu, jaki astronauta może na te eksperymenty poświęcić, mamy ograniczenie wreszcie na moc elektryczną do zasilania tych eksperymentów. Wybrane eksperymenty dotyczą m.in. rozwoju kosmicznych technologii oraz bezpieczeństwa i zdrowia astronautów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota deszczowa na północy, na pozostałym obszarze za chmur wyjrzy słońce i gdzieniegdzie popada. Na termometrach 8 stopni na północnym wschodzie, 17 w centrum i aż 23 na południowym wschodzie. W miniony piątek, ćwierć wieku temu w Stanach Zjednoczonych, odbyła się kompaktowa premiera drugiego pełnometrażowego albumu Fatboy Slima. Proporcje hitów czy przebojów tej płyty są tak zaburzone na korzyść właśnie tych legendarnych wręcz kompozycji, że właściwie możemy mówić o jednym z niewielu takich albumów w świecie muzyki samplowanej, która w myśl brytyjskiego big beatu zagościła i to z wielkim przytupem na salonach. To wydawnictwo stało się także dobrze sprzedawalnym produktem reklamowo-marketingowym. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Margański z głośników. Słyszą Państwo Margana. Czas zatem najwyższy na mój autorski palindrom. Anagram Margana. Dziewiętnastego października w Europie i 20 października w Stanach Zjednoczonych, równo ćwierć wieku temu. Właśnie wtedy swoje premiery miał drugi album Fatboy Slima, zatytułowany You've Come a Long Way, Baby. Albumu z dwoma potężnymi przebojami, już na samym wstępie.

Wspomnienia z czasów krakowskiego rentgena, bo to mniej więcej w połowie 99 roku po raz pierwszy usłyszałem całość, w tym nieobecnym nigdzie poza albumem, fragmentem łączącym dwa pierwsze utwory, czyli Right Here, Right Now i The Rockefeller Skunk, ze słynnymi słowami wyciętymi z Vinyl Dog Vibe autorstwa rapera Lorda Finesa. A partia smyczków słyszana w utworze Right Here, Right Now, to już na przykład z nagrania Josha Walsha z zespołu Eagles. W nocy z poniedziałku na wtorek przywołam całość tego albumu. Long play zostanie oczywiście poprzedzony stosownym komentarzem. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Anagram Margana. To są zawsze dosyć uciążliwe nieco sytuacje, ale jak najbardziej warte zachodu. Zwłaszcza, że mając na uwadze, że posiadam gdzieś najwyższą jakość dźwięku tego nagrania, to chciałem za wszelką cenę przywołać samo źródło. Źródło, które oczywiście później zarejestrowałem w pliku. Ale trzeba to było wszystko po prostu zgrać. Przed nami set DJ-ski mojego autorstwa, pierwotnie z roku 2016. Opowieść ze znamiennym na wstępie, myślę, utworem otwierającym właśnie całość. Przy finalnej zremiksowanej wersji, którą usłyszymy, pracował Peter Kruder, Brian Eno, Christopher Miller oraz Hans Joachim Rodelius. Tak, Hansa Rodeliusa jak najbardziej łączymy z zespołem Ken. Utwór wyjątkowo hybrydowy, ważący, myślę, tyle co na przykład Love is Lost Davida Bowie w remiksie Jamesa Murphy'ego. Utwór About Tape, który już za moment został odtworzony z winylu. I kolejne wszystkie kompozycje także mają swoje desygnaty. Zatem to jest opowieść miksowana po prostu z płyt kompaktowych i winylowych. Całość, jak wspomniałem, nagrana na setkę i na dokładkę na taśmie analogowej. To właśnie z niej zgrywałem całość na potrzeby tej naszej dzisiejszej podróży. A ja życzę Państwu wartościowych i miłych, dobrych doznań psychoakustycznych. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Thank you.

Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka.